Παραμελεί και τρελαίνομαι. Στην καρδιά της δεύτερος πάντα έρχομαι. Με παραμελεί κι ολοκάνεται. Κι ό,τι έχει άδικο δεν αισθάνεται. Δεν εκτιμήσε ποτέ και το περσιμό μου. Όμως έτσι ξύπνησε τον εγωισμό μου. Αν δεν θέλει μια αυτή, δέκα δεν τη θέλω. Δέκα δεν τη σκέπτομαι, δέκα δεν τη ξέρω. Δεν παρακαλάω κι ούτε ξενυχτάω για λογαριασμό της. Δεν παρακαλάω, σκίζω και πετάω κάθε επιδικό της. Δεν παρακαλάω, σ' άλλη αγάπη πάω και θα μετανιώσει. Δεν αφήνω εδώ ό,τι αγαπώ να ισοπεδώσει. Αισθάνομαι μέσα μου για αυτή. Με παραμελεί, μα κουράστηκα. Πώς θα φτάναμε ως εδώ, δεν φαντάστηκα. Δεν εκτιμήσε ποτέ και το περσιμό μου. Όμως έτσι ξύπνησε τον εγωισμό μου. Αν δεν θέλει μια αυτή, δέκα δεν τη θέλω. Δέκα δεν τη σκέφτομαι, δέκα δεν τη ξέρω. Δεν παρακαλάω κι ούτε ξενυχτάω για λογαριασμό της. Δεν παρακαλάω, σκίζω και πετάω κάθε τι δικό. Σ' άλλη αγάπη πάω και θα μετανιώσει. Δεν αφήνω εδώ ό,τι αγαπώ να ισοπεδώσει. Να ισοπεδώσει.